باپا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اخبارات میں خبر پڑھتے ہوئے عورتوں کی تصویر سے بھی اجتناب فرماتے ہیں. ارشاد فرمائیے کیا عورت بھی مرد کی تصویر اخبارات وغیرہ میں نہیں دیکھ سکتی؟ بہار شریعت کے 16 حصے میں یہ جزئیہ دیا گیا ہے, مرد کو دیکھنے سے عورت کو شہوت کا شبہ بھی ہو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی, اور اگر شبہ بھی نہ ہو تو عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. یہ بہار شریعت 16 حصے میں فتح و عالمگیری کے حوالے سے یہ جزئیہ ہے کہ عورت مرد کو صرف اس صورت میں دیکھ سکتی ہے کہ اسے شہوت کا شبہ بھی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس طرح کا اعتراض بعض سہم بھائی کی طرف سے تھا کہ اگر آپ کی مووی نکلی یا ٹی وی میں فوٹو آیا تو عورت آپ عورتیں دیکھیں گی, یہ تھا اعتراض. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پیر کو بوڑھے پیر کو مریدنی اگر دیکھے گی تو کس نظر سے دیکھے گی؟ پھر آپ تصویر کی بات کرتے ہیں, کیا یہ اسلامی بہنیں مجھے نہیں دیکھتی ہوں گی؟ جہاں بھی میں گزرتا ہوں کبھی ایسے مواقع پر اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں, یہ بہرحال نہیں مانتی. میں یہ تھوڑی کہتا ہوں مجھے دیکھو, دیکھتی ہیں. پھر یہ کہ یہ اعتراض کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی تصویر آئی اور انہوں نے دیکھا تو اور لوگوں کی بھی تصویریں ہوں گی, تو یہ تو اس صورت میں کہ ہم اسلامی بہنوں کو مووی سننے کی ترغیب دیں, یہ تو اس صورت میں نا. اچھا پھر بھی اگر یہ دیکھیں تو میں نے عرض کیا نا وہ عالمگیری کے حوالے سے جزئیہ تو موجود ہے کہ جس کو شہوت کا شبہ تک نہیں ہے وہ غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے, مگر مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا چاہے شبہ ہو یا نہ ہو شہوت کا, اس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ اس طرح مطلب یہ کہ میں نے تو نعت شریف نعت خوانوں کی آواز سننے سے بھی اسلامی بہنوں کو منع کیا ہوا ہے, اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے مدنی مذاکروں میں منع کیا کہ اسلامی بہنیں نعت شریف غیر مرد کی نہ سنیں, اس لیے کہ وہ خوش لحانی جو ہے نا وہ ایک طرح کا جادو برپا کرتی ہے اور نعت خوان کی طرف اس کا بہت اٹریکشن ہوتا ہے. اچھا اسی طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کے جو بیانات نکلتے ہیں, میرے بیٹے کے بیان, پھر نگران شورا کے بیان, نصاب شریعت, پھر مزید بھی ہو سکتا ہے کہ مبلغین کے بیانات, یہ اس میں با اختیار ہے ہماری مجلس کہ وہ نکالے. تو مجھے ایک شہر کی وہ مجلس سے مشاورت کی نگران نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اسلامی بہنوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ یہ مبلغین کے جو بیانات اب کیسٹیں جاری ہو رہی ہیں, تو میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے کہا نہیں. تو یہ کہ اپنے اسلامی بہنوں کو اسلامی بھائیوں سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود اگر کوئی سنتی ہے تو بتائیے کہ کیا یہ دین کا کام چھوڑ دیا جائے؟ اچھا پھر آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ یہ جو میانات نکلے نا اراکین شورا کے, اس میں کسی بھی رکن شورا نے خدا کی قسم مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا, میں نے اپنے طور پہ سوچا کیونکہ میں نے بیانات تقریباً بند کر دیے, ایک عرصے تک میں بیانات نہیں کرتا رہا, میں ملک سے باہر بھی رہتا ہوں, ہوتا ہوں تو بھی بس سستی پڑ گئی ہے یوں سمجھ لو. تو بیانات میں جمعرات کو جو باب المدینہ والے ریگولر اجتماع میں آتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کئی کئی مہینوں تک میں بیانات نہیں کرتا, تو میں نے سوچا کہ میری کیسٹیں تو پرانی چل رہی ہیں, اور قوم کا مزاج, ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے عموماً کلو جدید اللذیذ, یہ مقولہ ہے آیت نہیں ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے, تو اب میرے بیانات یہ کب تک سنیں گے جب کہ ہم یہ ان کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ روز کا ایک کیسٹ سنو, یہ کب تک سنیں؟ تو ان کو نئی نئی آوازوں میں نئے نئے بیان دینے چاہیے. لیکن باپا کا تو جو پرانا بیان بھی سنتے ہیں تو لذیذ ہی لگتا ہے, اور سب کے کان عقیدت سے سنیں یہ ضروری نہیں نا, ہمیں تو پوری دنیا میں انٹر ہونا ہے نا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو میں نے مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں یہ بات رکھی کہ بھائی دیکھو میرا بیان یہ قوم کب تک سنے گی, نگران شورا الحمدللہ اچھا بیان کرتے ہیں, آپ ان کا کیسے جاری کریں؟ خدا کی قسم نگران شورا نے مجھے نہیں کہا تھا, میں نے اپنی طرف سے میرا ذہن بنا, تو میں نے مرکزی مجلس شورا میں اس پر بات رکھی, تو یہ ان کو بھی نئی بات معلوم ہوئی ہے, کیونکہ وہ آج تک میری مونوپولی تھی، انہیں تصور ہی نہیں تھا کہ میرے علاوہ بھی کسی کا کیسے آ سکتا ہے. تو میں نے اس پر مطلب یہ ان کا ذہن بنایا کہ میں اب بیانات چونکہ نہیں کر رہا ہوں، پہلے تو میرے اتنے بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ، ایک وقت تھا کہ میں روز کے 3 بیان بھی میں نے کیے، یعنی کہ دوروں میں باب المدینہ میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں میرے بیان ہوتے تھے جب علاقائی دورے کرتا تھا. میں نے کہا نا، میں نے الحمدللہ داؤد اسلامی کو خون جگر سے کھینچا، ایک وقت تھا میں نے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ کی ہے، اب وہ آپ پھر توڑ کے سمجھو بیٹھ گیا ہوں قید میں، سست پڑ گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ویسے بھی جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور دکان سنبھال لیتی تو باپ جو ریٹائر ہو بھی جاتا ہے، یہ تو عام دستور ہے. میں اب بھی الحمدللہ جوان ہوں، دین کے کاموں کے لیے انشاءاللہ جس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ الحمدللہ امیر سنت چلاتے تھے، چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہرحال یہ کہ وہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ اگر تم لوگ اصول توڑو گے، بھرے مدنی مشورے میں کہا تھا میں نے کہ اگر یہ مرکزی مجلس شورا میرے اصول توڑے گی، دعوت اسلامی کے اصولوں سے ہٹے گی، شریعت کے دائرے کو تجاوز کرے گی، اور میں اگر بڑھاپے کی وجہ سے کھاٹ میں بھی پڑا ہوا تو کھاٹ پہ پڑے پڑے انشاءاللہ تحریک چلاؤں گا ان کے خلاف. میں ان کو اسلام سے ہٹنے نہیں دوں گا، مسلک اعلی حضرت سے انشاءاللہ ہٹنے نہیں دوں گا. یہ تو جب تک میں زندہ رہوں، میرے مرنے کے بعد میں کیا کر سکوں گا. تو یہ کہ میرے جیتے گی انشاءاللہ، یہ الحمدللہ بہت پکے ٹھوک بجا کر لیے ہوئے ہیں سب، ایک سے ایک ٹی ٹی ایس ہیں، ٹنا ٹن الحمدللہ سنی ہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ چڑھ کر یہ دیوانے، تو اس سے یعنی کہ کمزوری نہیں ہے اس میں. تو بعضوں نے مطلب مجھے بھی کیسی تو نہیں کہ دیکھ، بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مخالفت ہی کرنی ہے، دھندا یہی ہوتا ہے. تو جب کیسیٹ نکلی نا تبھی مخالفت شروع کر دی، میری محبت کی آڑ میں کہ اس کی کیسیٹ کیوں نکلی، اس کی کیسیٹ نکلی، اس نے یوں سازش کی اپنا نام چڑھانے کے لیے، اس کا نام چڑھانے کے لیے. تو میں نے اس لیے وہ قسم کے ساتھ مذاق کر دی کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میری کیسیٹ نکالو، میں نے اپنے طور پر ان لوگوں کی کیسیٹوں کا خود ذہن بنایا کہ یہ نکلنی چاہیے، ورنہ ان لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ الیاس کے بغیر بھی کسی کی کیسیٹ نکلنی چاہیے. مونوپولی تو نہیں ہونی چاہیے نا، میں نے مرنا تو ہے نا، تو میں سوچتا ہوں کہ میں سب طریقہ کار دیتا جاؤں کہ بعد میں بھی وہ کام چلتا رہے. الحمدللہ میری کوشش یہ ہے. تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح بدگمانی کی تھی تو اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے. اب یہ کہ دیکھو نا، بعضوں کا میں نے عرض کیا کہ وہ مزاج ہوتا ہے مخالفت کا، تو وہ باز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ ٹیڑھی سوچنا تھا، سیدھی سوچنا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مرکز کے ہر اس فیصلے کو جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں. میں نے یہ کب کہا کہ غیر شرعی فیصلے کو آپ قبول کرو؟ غیر شرعی فیصلہ کچھ بات کرے گی تب قبول نہ قبول کی بات ہوگی، کرے تو صحیح، میں ان کی قلم نہ توڑ دوں، زمان نہ کھینچ لوں جب تک میں زندہ اور مجھے پتا چلا کہ انہوں نے غیر شرعی فیصلے شروع کر دیے، تو میں انشاءاللہ ان سے لڑوں گا انشاءاللہ. اور آپ میرا ساتھ دیں گے، ہم انشاءاللہ شورا کے خلاف ماس بنائیں گے، ٹھیک ہے، جبکہ انہوں نے شریعت کی مخالفت شروع کر دی، اور ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، کبھی نہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.